Optima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały nam nie straszne. Hydro Optima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 sierpnia, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty może dziś usłyszeć mężczyzna zatrzymany po tragicznym wypadku na dworcu kolejowym w Sopocie. Diabelski młyn zapalił się na festiwalu muzycznym w niemieckim Lipsku, 20 osób rannych. Muzyka Fryderyka Chopina będzie rozbrzmiewać w Warszawie przez najbliższe 3 tygodnie. Tyle potrwa międzynarodowy festiwal. Do prokuratury ma dziś zostać doprowadzony 20-latek zatrzymany w związku z tragedią na dworcu kolejowym w Sopocie. Wczoraj nad ranem pod kołami pociągu zginął 23-latek z Gdańska. Śledczy mają dowody, które dają podstawę do przedstawienia zatrzymanemu zarzutu zabójstwa. Z nagrań monitoringu i relacji świadków wynika, że podczas sprzeczki wepchnął mężczyznę pod pociąg, mówi podkomisarz Lucyna Rekowska z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. Mężczyzna był nietrzeźwy, miał 1,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna został przewieziony do sopockiej komendy i do dyspozycji prokuratury rejonowej w Sopocie. Postępowanie prowadzi prokuratura rejonowa w Sopocie, która będzie podejmować dalsze decyzje w sprawie. A jeśli 20-latek usłyszy zarzut zabójstwa, będzie mu grozić dożywocie. Ponad 20 osób rannych. Na festiwalu muzycznym w Lipsku wieczorem zapalił się diabelski młyn. Jak podała niemiecka policja, 4 osoby zostały poparzone. Jedna ucierpiała w wyniku upadku, a kilkanaście kolejnych zatruło się dymem. Wśród poszkodowanych są też strażacy i policjanci, którzy brali udział w akcji ratunkowej. Na razie nie jest znana przyczyna wybuchu ognia. Ukraińska armia umacnia swoje pozycje w obwodzie kurskim, informuje prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraina od 2 tygodni prowadzi ofensywę na terytorium Rosji. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że w sprawie sytuacji na froncie odbył rozmowę z głównodowodzącym ukraińskiej armii generałem Oleksandrem Syrskim. Przekazał on mu, że ukraińscy żołnierze w obwodzie kurskim poszerzają zajęte terytorium, ale też umacniają już zajęte pozycje. Ukraiński prezydent podziękował wszystkim żołnierzom i dowódcom, którzy biorą rosyjskich jeńców i w ten sposób, jak dodał, przybliżają uwolnienie przetrzymywanych przez Rosję ukraińskich wojskowych i cywilów. Nieoficjalnie szacuje się, że Ukraińcy od początku operacji w obwodzie kurskim wzięli do niewoli nawet około 1000 jeńców. Paweł Buszko, Polskie Radio. Kilkaset osób ewakuowanych na portugalskiej Maderze przez pożary lasów. Według lokalnych władz ogień, z którym strażacy walczą od środy, strawił już kilka budynków w Curaldes Ferreiras. W walce z żywiołem, który wraz z wiatrem szybko rozprzestrzenia się po wyspie, ranny został jeden ze strażaków. W rejonie objętym pożarem urlopy spędza wielu obcokrajowców, w tym Brytyjczycy, Niemcy i Polacy. Władze Madery podały, że w związku z nasilającym się pożarem wezwały z Portugalii kontynentalnej strażaków i ratowników z jednostek specjalnych. Chopin, jego Europa i reszta świata. Pod takim hasłem rozpoczął się w Warszawie 20 już międzynarodowy festiwal muzyczny poświęcony polskiemu kompozytorowi. Zainaugurował go wieczorem występ włoskiego dyrygenta i skrzypka Fabia Boindiego. Festiwal to ponad 40 koncertów. Wystąpi 600 solistów, kameralistów, śpiewaków i muzyków orkiestrowych. Festiwal Chopin i jego Europa to w tym roku 3 tygodnie występów gwiazd światowych scen muzycznych, wybitnych chopinistów, wirtuozów gry na instrumentach historycznych oraz renomowanych zespołów, zapowiada szef Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener. Puścić będziemy znakomite, wręcz legendarne zespoły, na przykład London Symphony Orchestra, wspaniałych pianistów Bruce Liu czy Juliana Avdijewa. A podczas festiwalu zabrzmi muzyka aż 4 stuleci. Od renesansu do współczesności. 65 twórców, 6 epok. Mówi twórca i szef artystyczny festiwalu Stanisław Leszczyński. Transmisje wybranych koncertów na antenie radiowej Dwójki. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza Energa z grupy Orlen. Dostawca energetycznych ekosystemów. Sponsor audycji i Tour de Pologne. Czas na sport w studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Hubert Hurkacz skreczował w ćwierćfinale w Cincinnati. Polski tenisista poddał mecz przy stanie 3-6. Kolano jest w dobrym stanie, doskwiera mi natomiast wszystko wokół niego, jak łydka, plecy czy inne mięśnie, wyjaśnił. Iga Świątek po wygranej z Mirrą Andrejową w trzech setach w półfinale zagra z Aryną Sabalenką. A teraz piłka nożna i mocne wejście Roberta Lewandowskiego w sezon La Liga. Jego dwie bramki przesądziły o wyjazdowym zwycięstwie Barcelony z Walencją 2-1. W kraju w piątej kolejce Ekstraklasy Pogoń Szczecin pokonała Widzew Łódź 2-0, Zagłębie Lubin Lech Poznań 0-1, Jagiellonia Białystok niespodziewanie przegrała z Krakowią 2-4. Brytyjczyk Daniel Bewley wygrał żużlową Grand Prix w Cardiff, Dominik Kubera był czwarty, a Bartosz Zmarzlik nie zmieścił się do półfinału po raz pierwszy od czerwca 2019 roku. Zmarzlik w 51 kolejnych turniejach meldował się w czołowej ósemce. Przed nami kolarska niedziela. Trzymamy kciuki za Katarzynę Niewiadomą, która w żółtej koszulce liderki wystartuje do ostatniego etapu Tour de France Femme. Dziś w programie odcinek górski z podjazdami, między innymi pod Alpe d'Huez. Dziś w Krakowie natomiast zakończy się 81. edycja wyścigu dookoła Polski. Nieco ponad 142 km pozostały do zakończenia 81. turu. Wystartują w kopalni soli w Bielicy, a zameldują się na mecie w Krakowie. Niejednokrotnie dyrektor Tour de Pologne powtarzał, że tym, czym dla Tour de France jest Paryż, tym dla Tour de Pologne jest Kraków. I to właśnie znowu na Błoniach rozstrzygną się losy ostatniego etapu. To tutaj najprawdopodobniej zafiniszują dzisiaj sprinterzy. Mam nadzieję, że ze Stanisławem Aniołkowskim na czele. A ja przypomnę, że wczorajszy królewski etap, ten z Wadowic do Bukowiny Tatrzańskiej, po niesamowitej walce w końcówce wygrał Thibonec, który skompletował hat-trick podczas tej rywalizacji, bo to jego trzeci etap wygrany podczas tego turu. Przed dzisiejszą walką liderem jest Jonas Vingegaard, no i pewnie tylko nieszczęście Duńczykowi może odebrać zwycięstwo w tegorocznym wyścigu. Z Krakowa dla Trójki Kuba Niziński. Sport w Trójce wróci za godzinę. Na sportowe emocje zaprosiła Energa z grupy Orlen, dostawca energetycznych ekosystemów, sponsor audycji i Tour de Pologne. Niedziela raczej pochmurna, choć będą też przejaśnienia, możliwy przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Porywy wiatru mogą zbliżać się w czasie burz do 70 km na godzinę. Na termometrach przeważnie od 27 do 31 stopni, tylko nad samym morzem 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam. Raz jeszcze kłaniam się nisko. Minioną godzinę zakończyliśmy utworem Tau, wejdź do środka. Kto słuchał uważnie tekstu, wie, że muzyk zaprosił nas do środka płyty Remedium 2. Utworem, który rozpoczyna się cała płyta, jest utwór zatytułowany Przeszłość. Czas, czy on jest realny? Pytanie. Serio, od ponad dekady milczałem. Przeszłość, gdzie ona początek ma? Czy pierwsze dwa wersy już są w niej? Tak, czyli śledzi nas. O, znowu była. I zabiera mi wszystko, co powiem. Cicha, tajemnica. Cicha, milcząca, dziwna. Przeszłość znowu znika w tobie chwila. Moment, pisać daj. Nie pochłaniaj sekund, znowu przyszłaś. Czuję twój oddech na plecach. Obiecaj, że więcej nie będziesz mnie wchłaniać. Obiecasz. Beka, ucho nie ma. Nie można chyba z nią porozmawiać. Czekaj, to może przy niej pomilczę. Pomyślę, czym jest przeszłość. Każu siły wyższej, a na drugie masz historię, no ślicznie. Jesteś siostrą pamięci, przysięgałaś tę zmowę milczenia? Dziwnie. sobie zawierasz, nikt ci nie wyrwie. Lojalny, ile lat masz, nie chcesz zdradzać, logiczne. Tyle tylko, że ludzkość cię nie lubi. Jesteś dla niej zagrożeniem, na wzór studni bez dna. Jesteś korytem rzeki, w której wodą jest czas. Wodą jest czas. Jeśli popłynę nią pod prąd, to czy dotrę do źródła? Bo skoro płyniesz, to szukam ujścia. Przeszłość można w tobie utonąć. To kto mnie nauczy w tobie pływać głęboko? Na pomoc. Przeszłość. Przeszłość. Utwór z najnowszej, można powiedzieć, świeżutkiej płyty Tau Remedium 2. No i udało mi się w końcu dodzwonić i złapać Tau i namówić, żeby był dzisiaj naszym gościem. Jeszcze wakacyjnie i chwilę po wydaniu płyty. Witam cię pięknie. Witam serdecznie. No zapatrzyłem się w niebo? W sinął dal. Słuchaj, akurat w moim przypadku w roślinność przed moim domem, ale złapałem głęboki oddech przy tym utworze. Przypomniałem sobie proces twórczy i ten utwór rzeczywiście był dla mnie jakimś takim tajemniczym odpoczynkiem. Także bardzo mi miło, że możemy porozmawiać. Dziękuję za zaproszenie. Tau, a może Piotr Kowalczyk, jak wolisz, żeby do ciebie się zwracać? Możemy się zwracać do mnie. Tau. Tau, po prostu. Tak, a w takim normalnym życiu, normalnym, takim cywilnym, kiedy załatwiasz różne rzeczy? Zależy. Mama mówi Piotruś, żona różnych zwrotów używa w zależności od sytuacji. Natomiast córeczka mówi do mnie tatuś, syn, no i tak dalej. Ja generalnie nie używam oczywiście pseudonimu na co dzień. Pseudonim jest no, takim moim kostiumem, który zakładam, aby wyrazić siebie właśnie tutaj poprzez muzykę. No, to znaczy nie tak, że wkładam ten kostium i staję się kimś innym, tylko a że... No właśnie o to chciałam zapytać. No właśnie w tym życiu rzeczywistym, no to jednak mogę o wiele jaśniej wytłumaczyć moją perspektywę życia, niżeli no właśnie w krótkim utworze lirycznym, słowno-muzycznym, prawda, który jednak ogranicza mnie w pewnym sensie, zarówno pod względem właśnie techniki pisania tych tekstów, no bo trzeba się zmieścić w sylabach, trzeba się zmieścić w rymach, policzyć wszystkie te takty, plus utwór no nie jest długi, więc na co dzień jestem po prostu pan Piotr, na innych Piotrek, a w mediach znany jako Tau. Kiedy przesłuchiwałam go na początku, oglądałam jednocześnie wizualizację twojej postaci, tak wygodnie rozłożonej na kanapie, a tam spadały gwiazdy, działy się różne rzeczy i pomyślałam sobie, bardzo to będzie relaksacyjna płyta. No i się zdziwiłam, wcale nie jest relaksacyjna. To ja powiem słówko o tym zdjęciu, bo dla mnie jest o tyle istotne, znaczy ważne w tej mojej historii pracowania nad tym konkretnym projektem i w ogóle w takiej mojej historii życia, bo to zdjęcie, które można zobaczyć na okładce płyty, która została oczywiście wydana, jest dostępna wszędzie, no to zdjęcie zostało wykonane w Bieszczadach, w najciemniejszym miejscu w Polsce. Jest to rezerwat gwiezdnego nieba. W promieniu około 100 kilometrów nie ma żadnych sztucznych źródeł światła, więc jest doskonała widoczność, a ja jako fan patrywania się po prostu w przestrzeń kosmiczną pojechałem tam właśnie, żeby doświadczyć we swoim wnętrzu jakiejś głębi, jakiegoś olśnienia, natchnienia w procesie przygotowywania się do kolejnej płyty. No i rzeczywiście położyłem się na tej kanapie na środku jakiejś polany na wzgórzu i tak leżałem, wpatrywałem się w ten niesamowity kosmos, ponieważ no, tam właśnie w tym ciemnym miejscu widać całą Drogę Mleczną i przez teleskop również i Mars, i Wenus, i w ogóle no, niesamowite doznania. No i wtedy też przeżywałem taki poważny kryzys życiowy i twórczy. Troszeczkę się w tym wszystkim zagubiłem, może straciłem w sobie ten wewnętrzny ogień pasji, takiego przekonania, czy powinienem kontynuować tę konkretną ścieżkę życiową. Dlatego no, zdecydowanie pragnąłem zawrzeć to zdjęcie na okładce swojej płyty, żeby ona mi przypominała, że każdy ma momenty ciemności w życiu i takiego zatrzymania się i poszukiwania nowych rozwiązań. No ja właśnie wtedy miałem taki moment, stąd też taka właśnie okładka z kosmosem. Zanim zaprezentuję kolejny utwór, to jeszcze się zapytam o tą kanapkę. Ty ją wtargałeś tam nad Połoniny Bieszczadzkie? Nie, tam ona stała, ponieważ jest pewna grupa zapalonych obserwatorów nieba, którzy mają tam swój kawałek podłogi i po prostu można się z nimi umówić na spotkanie. Później grupa ludzi spotyka się właśnie na jakiejś polanie, na której stoi kanapka. Na stoik, na którym stoi kanapka. Niebywałe zupełnie, ale to w takim razie zachęcamy do skorzystania z takiej chwili ciszy na kanapie pod gwiazdami Bieszczad. A utwór na twojej płycie Tautologia to taka krótka informacja twojej filozofii życia. Tak sobie to wykombinowałam. To tak pięknie. To taki manifest trochę. Bo tautologia z definicji jest to po prostu, mówiąc tak w skrócie, mówienie o rzeczach znanych, o truizmach może, opowiadanie o nich. Prawie, że trafiłem z tą definicją, natomiast chciałem nakreślić tutaj właśnie ideę tego numeru, że właśnie wielu ludzi postrzega mnie przez pryzmat mojej wiary i przypina mi z urzędu łatkę jakiegoś takiego stereotypowego obrazu polskiego katolika, który no, nie potrafi otwierać się na różnice, na innych ludzi, którzy nie mają takich przekonań jak on. Nie potrafi patrzeć głęboko, tylko jest zaprogramowany w jakimś określonym systemie myślenia. No i właśnie no, w tym utworze jest swego rodzaju manifest, aby tak zakomunikować może odbiorcy, że to nie jest tak, że jestem robotem wykonującym polecenia, tylko wręcz przeciwnie. Takim człowiekiem jak każdy, który poszukuje odpowiedzi na najważniejsze pytania. Tautologia i jednocześnie połączymy ten utwór z kolejnym zatytułowanym Nie znamy się. Pretekst do poznania. Prawdzie, ja pisać, ja quid est veritas, ja spytam, ja, a może tak kantem, ja i kwantem, ja, to nazbyt poważnie, ja, bynajmniej. Ja, może o tautologiach, bo może tauto postać grają od lat, żeby ta wolność zapanowała w oczach. Może podamy sobie prawe dłonie wnet, wszem i wobec wnieść mądrym słowem trend pokrzepiania serc. Może ta prawda kocha, żeby ją imputować standard słowa, by wydawała na ziemi ziarna dobra. Ciekawa analogia, bo to są prawa oma stawać w prądach, potem odwracać, żeby podawać woltaż. Bo medytacja żąda, żeby otwarta głowa dała jej wkraczać w obszar, który się zapadł otłania, by go eksplorować. Bo to wykracza poza rozum oraz poza bozon, bo za pozorami stoi logo, co nam stwarza obraz. Tyle tematyk chcę przedstawić, lecz nie starczy słów plus. Tyle tamci, tyle tanci, jakby czarci zbór. I mówię, daj mi numer stary, a ja dam ci swój, jak uwolnimy strumień sumi, to nagramy to i... Nie jestem taki jak myślisz, bo twoje myśli to nie jestem ja. Nie jestem taki jak widzisz, oczy nie widzą, co kryje się w nas. Nie jestem taki jak słyszysz, uszy nie słyszą, co mi w duszy gra. Nie jestem taki jak czujesz, twoje uczucia to też nie ja. Spotkałem łonę, myślę, koniec żartów. Co ja, ziomek, powiem, mi się w głowie, proszę Boże, ratuj. Nic dziwnego, bo cokolwiek powiem, tyle tych tematów. W chwili każdy z nich to jest absurd i nonsens, to jest atut. Obok nas staje afura, myślę, widzę, stoi. W mózgu krzyczy dziura i serc kolejnej. Wybierz topik. 4,5 roku temu, może z 5. Zacząłbym od słowa Jezus, ale dzisiaj może nie. Nawiasem mówiąc, padał deszcz, słychać gwar ludzi, a my na rozdaniu nagród wokół gwiazd. Tuzin, same raptuzy, każdy coś tam baj duże, jakby mieli ten sam śpiewnik domowa. Ja znam nuty, podjeżdża taksi i wysiada jakaś gwiazda. Ja się zwracam do Adama, może byś mi rap nagrała. On rzuca spod kaptura uśmiech i życzę mu nie, ale kim ty w ogóle jesteś? Nie znam cię. Nie znam cię, a ty mnie. To o czym tekst? Ha. Nie jestem taki jak myślisz, bo twoje myśli to nie jestem ja. Nie jestem taki jak widzisz, oczy nie widzą, co kryje się w nas. Nie jestem taki jak słyszysz, uszy nie słyszą, co mi w duszy gra. Nie jestem taki jak czujesz, twoje uczucia to też nie ja. Tam w środku jeszcze raudzik, jeszcze gala trwa. Na zewnątrz tłum palaczy plus co najmniej jeden ekspalacz. Widzę, że ta do mnie zmierza, więc myślę, co będzie najpierw. Czy jakiś cyfer, czy egzegeza, czy gadka o formach i treściach. Parę zdań, czy równoległy wszechświat i remedia na nim. Nie wiem, nie wiem, może potrwamy tak jak dwa odległe brzegi. A może dopytam o tamte przyspieszenia, co były w street credit. A może od moment, jeden wywiedzie wnioski, drugi błyśnie tezą i pójdziemy w swoją stronę. Albo w spór o cyta, czy doktora, czy lem. No w końcu przecież nie znam typa, także co ja tam wiem. Może sprawę jaką większą zacznie. No hipotez mi się piętrzą, kondygnację i w spekulacje brnę na oślep. Kąt podchodzi i po prostu mówi: cześć Adam, ja mówię: cześć Piotrek. Wiem, że się nie znamy. No rzeczywiście nie znamy się nadzwyczajnie dobrze. No, ale... Ale styl jest stylem. A dokładnie. Dawaj, robimy numer. Nie, to może... Nie jestem taki jak myślisz, bo twoje myśli to nie jestem ja. Nie jestem taki jak widzisz, oczy nie widzą, to kryje się w nas. Nie jestem taki jak słyszysz, uszy nie słyszą, co mi w duszy gra. Nie jestem taki jak czujesz, twoje uczucia to też nie ja. Tak naprawdę to my wszyscy się nie znamy, mamy swoje zdanie, ale ono pokaże nam prawdę. Myślisz, że to takie łatwe zajrzeć w głąb i wykonać eksplorację pragnień albo marzeń dojść? Jaka jest konstrukcja ducha, co spoczywa na dnie serca i pamięta ludzka dusza, mów za siebie. Chociaż przecież nie wiesz sam, co się dzieje po wewnętrznej stronie twego prawdziwego ja. A my mamy taki głupi zwyczaj, oceniamy książki po okładce, jakbyś je napisał, plus psychika niezgłębiona, tajemnica ludzkich istnień. Pokora nakazuje milczeć dziś. Może wiesz coś, czego nie wiem ja. Może wiem coś, czego nie wiesz ty. Kto to wie, każde spotkanie zapadnie w pamięć na zawsze. Jak zasanę czystą kartę, ją taką zostawię. Nie znam cię. No nie znamy się. Ale to jest dobry moment, żeby poznać Tau, który jest autorem najnowszej płyty Remedium. To już jest Remedium 2. Tau nigdy nie był u nas w studiu, nie był na antenie. Zupełnie nie wiem dlaczego, ale teraz poprawiamy błędy, takie wakacyjne. Ja jestem w Warszawie, Tau w Kielcach? W Kielcach, w Górach Świętokrzyskich. Dlatego tak cię ciągnie w góry i dlatego tak bliskie sercu, bo to już, prawda, takie wzgórki piękne, zielone, w Górach Świętokrzyskich też przepięknie. Utwór Nie znamy się wyśpiewałeś z... Z Łoną we własnej osobie. Łona, myślę, że znany słuchaczom nie tylko w kręgach stricte rapowych, ale też powszechnie, bo Łona właśnie słynie z tego, że stara się w treściach swoich utworów właśnie używać takich sformułowań niekoniecznie infantylnych, trywialnych. Może też właśnie bardzo mocno przez to nie wpisuje się w ten główny nurt polskiego rapu, a jednak jest tam w zeszłym roku. Zgarnął wszystkie nagrody. Jest to taka prywatne spełnienie mojego marzenia, bo Łona od zawsze, a raczej jego twórczość mnie jakoś inspirowała, fascynowała, może nawet z uwagi na to, że zawsze był takim zielonym liściem pośród tysiąca żółtych leżących gdzieś tam na trawie wyróżniał się bardzo mocno tym, że na przekór jakimś standardom, utartym schematom szedł własną ścieżką twórczą, która nie jest łatwa dla odbiorcy, ale nasycona właśnie też dużą dawką poczucia humoru, jakichś takich inteligentnych spostrzeżeń, które otwierają człowieka na myślenie. No właśnie ten utwór Nie znamy się sugeruje, że no rzeczywiście my wszyscy ludzie no nie znamy się w tym rozumieniu relacyjnym, ale też nie znamy się na tym, na tamtym się nie znamy. Też przyznajemy się do tego, że no nie musimy się na wszystkim znać. No, ale nie zauważyłeś, że dzisiaj raczej jest odwrotna tendencja. My się na wszystkim znamy. No właśnie. No zależy też od punktu widzenia. Myślę, że ja mam taką postawę, jak to się mówi, postawę serca, że mam świadomość swoich wad, ubytków i to przynosi mi pokój ducha, że mam wewnętrzny spokój, który podpowiada mi, że przecież no właśnie mam ten czas do zagospodarowania, żeby poznać to i tamto, co uznam za stosowne. A powiedz mi, ten utwór rzeczywiście powstał w taki sposób, jak go opisujecie, czy wyśpiewujecie w utworze Nie znamy się? Jeden do jednego to było takie zdarzenie właśnie odbywało się pod gmachem, gdzie odbywało się najbardziej prestiżowe rozdanie nagród właśnie w polskiej branży rapowej i tam no właśnie spotkaliśmy się z Łoną, który znany jest też z tego, że wszystkim odmawia, znaczy może nie wszystkim odmawia, jeśli mnie tutaj słucha, to przepraszam Adama najmocniej, ale no ciężko nagrać utwór z Łoną, szczególnie jak się ma takie poglądy jak ja, bo jednak mocno deklaruję swoje też poglądy w przestrzeni internetu. No w każdym razie tak było, jak opisujemy w tym utworze. Pomyślałem sobie, że to było na tyle głębokie doświadczenie dla mnie, że warto je opisać. Z ciekawostek dotyczących tego utworu to zdradzę, że właśnie w mojej pierwszej zwrotce w tekście wymieniam tytuły płyt w kolejności chronologicznej Łony i wplotłem je właśnie w tekst. To już dla fanów myślę, że Łony będzie. To taka ciekawostka związana właśnie z tym tekstem. Dla kogoś, kto uważnie słucha. Wiesz, we mnie jest taki konflikt od lat w kontekście pracy twórczej, a mówiąc bardziej precyzyjnie, w kontekście pracy nad tekstem jako takim, że z jednej strony mam świadomość, że właśnie wplatanie w tekst terminów, które są jakimiś kolokwializmami, czy też po prostu są właśnie takie jakieś płytkie może w połączeniu ze sobą, nie oddaje głębi istoty treści, którą chciałbym przekazać, a z drugiej strony no właśnie ten sznyt rapowy poniekąd z urzędu wymaga od twórcy, żeby jednak w takim języku operować. Takim językiem operować. I to jest dla mnie naprawdę spory konflikt, bo jednak jestem troszeczkę tym ziomalem i jakby lubię używać takich słów, ale jakaś wewnętrzna potrzeba pcha mnie do tego, żeby jednak te konstrukty myślowe przekuwać w bardziej misterne konstrukcje słowne. No i przepraszam, może tak za bardzo tutaj zawoalowany sposób. No właśnie, a powiem też w ramach ciekawostki, że to Łona mnie nauczył wypowiadać to słowo, bo 3 razy przez słuchawkę mówię, Adam, nigdy nie potrafię powiedzieć tego słowa. On mówi, musisz sobie podzielić na sylaby. No. Mówisz o tym, że te konstrukcje słowne są skomplikowane, a powinny być łatwe. No ja tak sobie myślę, że żeby się wyróżnić, nie jestem znawczynią hip-hopu, żeby to było jasne, ale żeby się wyróżnić, to trzeba w każdym gatunku i żeby zrobić coś dobrego, w każdym gatunku trzeba trochę ciągnąć w górę słuchaczy i może ich edukować i może zachęcać do tego, no to niech sobie posłuchają, trzymając słownik języka polskiego w ręku. No, znaczy troszeczkę sprostuję, bo ja też nie powiedziałem do końca, że trzeba używać łatwego języka. Nie. Mówię, że we mnie jest ten konflikt. Jak znaleźć ten złoty środek, którym zresztą jest remedium. Remedium to inaczej, złoty środek. I jak znaleźć ten złoty środek właśnie w tym, aby pokazać też piękno języka polskiego, bo ja mam taki background, nie, że po prostu wywodzę się z rodziny nauczycielskiej i w moim otoczeniu było mnóstwo nauczycieli języka polskiego, bibliotekarzy, rektorów, jakichś prawników, lekarzy i tak dalej, i tak dalej. I zawsze jednak był nakładziony nacisk na to, aby posługiwać się piękną polszczyzną. A z drugiej strony, właśnie moje serce wyrywało się w kierunku tej dzikości, tej dżungli miejskiej, w której jednak ten język nie funkcjonuje. I myślę, że właśnie te dwa składniki sprawiły, że nawet jestem z siebie zadowolony, że na tej płycie jakoś poruszam się pomiędzy tymi słowami w taki sposób, żeby z jednej strony nie było zbyt to takie patetyczne, pompatyczne, a z drugiej strony było też dostępne dla młodego słuchacza, bo jednak bardzo bym chciał dotrzeć do tego młodego. No i to jest bardzo ważne. To teraz stawiamy kropkę i słuchamy hip-hopu. Słuchamy. Z tobą przeżyć jeszcze raz. Z tobą przeżyć jeszcze raz. Yo, pytają w jakim jestem wieku, w 21, bo miłość jest ponadczasowa, nie poddana śmierci. Hip-hop, dwa słowa mówią wszystko, z dedykacją dla tych, którzy jeszcze mają w sercach miłość. To dla ludzi, którzy mają w sercach pusto jak w banku, ale dla hajsu nie sprzedali duszy diabłu. Salut, wiem jak wyglądają polskie osiedla, dlatego nie nabinę, że chcę Porsche i penthouse. Gdyby nie hip-hop, pewnie dawno bym już nie żył, bo oddałem się bitom zamiast oddawać się śmierci. Ej, wierz mi, lepiej mieć pasję niż stać się zombie. Nie śpi, stanie na klatce, ci zamknie drogi. Przelewam myśli na papier nie po to, żeby ludzie przelali papier za myśli, tylko odkryli duszę. Dał, bo tylko prawda otwiera oczy, a Bóg dał nam hip-hop, żeby nas jednoczyć. Z tobą przeżyć jeszcze raz. Może stąpem po minach, dziś gładę w pięciu liniach. Słowa, które leczą ludzi i są szczere tak jak przyjaźń. Moja wina, kiedyś śmigałem po rewirach i jedyne czego chciałem, zaliczyć kolejny wiraż. Żyłem jak pirat i przehandlowałem skarby. Wtedy pojawił się hip-hop i wyciągnął mnie z tonącej łajby. Ci co zostali są dziś martwi albo zakład karny. Ten styl jest czarny, tak jak otchłań i nieodwracalny. Pokój dla ciebie, tał, rap nam podał rękę. Jestem facetem, zamiast gniewu wyciągnąłem lekcje. Jak draft, po więcej, mam czas na serce. Ten hajs nic nie znaczy, jeśli obok widzisz puste miejsce. Jeśli obok biegu nie masz braci nic. Nie warto żyć co dzień tylko po to, żeby żyć. Warto być kimś dla kogoś, żeby czuć. Już nie palę własnych dróg, jak ślusarz tworzy klucz. Przeżyć jeszcze raz ten piękny stan, bo zbudził mnie świat. Tak ładny zakochać się tak, jak wtedy mieć w oczach ten blask. Świat stanął na głowie, oto dowód. W rapie fleksem jest zło, wstydem zaufanie Bogu. Prawda jest ceniona mniej niż kłamstwa. Ludzie wolą wielką ciemność niż promienie światła. Prawda? Kochają się nienawidzić, nienawidzą kochać. Dziś na szczycie stoi pycha, a na dnie pokora. Ludzie wolą słuchać typa, który ich dobija, niż posłuchać w bitach słowa wiary, nadziei i życia. Najbardziej popularni twórcy nienawidzą ludzi. Miliony lajków za gołe dupy, ochłapy dla sztuki. I na to wszystko patrzą dzieci, które wierzą w słowa. I na to wszystko patrzą dzieci, chcą naśladować. Hip-hop to nie on, umarła raperzy. Hip-hop jest narzędziem, które bierzemy do ręki. To tak jak nóż, możesz nim zabić, no bo jesteś wolny. A możesz nim pokroić chleb i go rozdać głodnym. Nie, a możesz nim pokroić chleb i go rozdać głodnym. Yeah, yeah. A możesz nim pokroić chleb i go rozdać głodnym. Tau i najnowsza płyta Remedium 2. Chciałeś zmieniać hip-hop? Czy najpierw poznałeś to środowisko, a potem dostało ci się za twoje pomysły? Hip-hop w swojej w ogóle etymologii, ten termin został wymyślony przez rapera o pseudonimie KRS-One, legenda, no właśnie, w naszym środowisku, która tworzyła podstawy tego gatunku. Jeśli mówimy już o hip-hopie, to dosłownie w dwóch zdaniach warto tutaj podkreślić fakt, że właśnie w zeszłym roku hip-hop jako kultura skończył 50 już lat. Dwa dni temu ten hip-hop znowuż miał urodziny, tym razem 51. I u jego podstaw leżała taka idea, żeby poprzez muzykę i treści w niej zawarte motywować młodych ludzi żyjących w amerykańskich gettach do tego, żeby aktywizowały się i robiły coś pożytecznego ze swoim czasem. Stąd też w kulturze hip-hop, która składa się z czterech elementów, znajdziemy breaking, czyli breakdance, który zresztą był właśnie na olimpiadzie. Po raz pierwszy w historii jako oficjalna dyscyplina sportowa. Mamy też DJing, czyli sztukę grania na gramofonach z płyt winylowych i miksowania tej muzyki. Mamy też graffiti, dobrze rozumiane jako sztukę, i też właśnie rap jako sztuka melorecytacji, czyli nawijania pod bity. I to jest w ogóle fundament hip-hopu, który był nasycony mnóstwem takich uniwersalnych zasad, jak na przykład z angielskiego each one, teach one, czyli była no właśnie zakorzeniona taka głęboka świadomość w twórcach tej kultury, żeby w treściach swoich utworów zawierać słowa, które budują ludzi, które no właśnie ciągną ich do góry, stawiają na nogi. I przez wiele lat w tej naszej kulturze, która wyrosła oddolnie ze społeczeństw, no właśnie... Tak się działo. Tak się działo, że było dobrze, że to wszystko służyło człowiekowi, że można było w tym znaleźć mnóstwo piękna, zabawy słowem, ubogacających treści. No i niestety nadszedł ten tragiczny dzień dla naszej kultury, kiedy korporacje zobaczyły, że można na tym ugrać ogromne pieniądze, zaczęły wynajdywać te najsłabsze ogniwa, mam na myśli raperów, później ich przekupywać. No i niestety nasza kultura, nasza muzyka została bardzo mocno skomercjalizowana. Tym samym jest też sterowana przez ludzi, którzy nie mają niestety dobrych intencji. Zależy im na jednak zarobku, na pieniądzach, a nie na tym, żeby właśnie dalej ta muzyka stawiała drugiego człowieka na nogi. Tau, a czy dobrymi słowami nie da się zarobić na człowieku? Dobrymi informacjami? Może inaczej. Zarobić na człowieku to nie, ale bardziej można jak najbardziej. Przecież wiemy doskonale, my myślę, że można iść przez życie tworząc sztukę piękną, bogatą w znaczenia. I dobrą, a jednocześnie no, żyć godnie, tak? Natomiast no właśnie ten hip-hop, o który na początku tego wątku zapytałaś, no to była przestrzeń, w której ja znalazłem odpoczynek od no niestety trudnego dzieciństwa i zakochałem się bardzo w tej idei hip-hopu. Plus znalazłem wreszcie dla siebie takie narzędzie do wyrażania siebie, bo z jednej strony muzyka, z drugiej strony nie musiałem mieć umiejętności śpiewania jako takiego, a mogłem też, jak słyszymy w tekstach, zawrzeć bardzo dużo słów. Po prostu pisać, wyrażać się, nagrywać. I ja się zakochałem bardzo w tym hip-hopie. Później rzeczywiście, tak jak to ładnie dyplomatycznie ubrałeś słowa, troszeczkę zacząłem psuć historię swojego życia, zagubiłem się trochę w życiu prywatnym. No i teraz myślę, że robiąc muzykę chcę trafić do takiego Piotrusia, jakim byłem ja, zagubionym gdzieś tam w gąszczu tych bloków i dotrzeć do niego z tym dobrym słowem, że ta ścieżka jest dobra, że warto robić rzeczy wartościowe, dobre, nawet jeżeli się na tym nie zarabia jakichś pieniędzy, nie wiadomo jakich, ale jest to wartość ponadczasowa. Teraz jak posłuchałam, o czym opowiadasz, myślę sobie, że zmienimy utwór, bo chciałam naszą rozmowę przerzucić aż do utworu Chciałbym Cię spotkać po śmierci, ale myślę sobie, że utwór Słowa Klucze będzie dobrym komentarzem i dobrym otwarciem do kolejnej rozmowy. Zatem jeśli pozwolisz, Słowa Klucze, otwórzmy te drzwi. Yeah. Mogą mieć złoty mikrofon, flexować się w loto i wozić jak boss. Mogą nawijać, że dobro jest najlepszą drogą i dodawać słowom tę moc. Ludzie tu wszystko mogą, no bo to tylko słowo. A może zmyśla mordo, no bo to wyda owoc. Mogą nawijać o dragach i kłamać, a w tekstach niech leje się krew. Mogą nawijać, że prawda to jedyna brama do poznania świata i serc. Ludzie tu wszystko mogą, no bo to tylko słowo. A może zmyśla mordo, no bo to wyda owoc. Słowo to ciekawe słowo, mogę nim skonfigurować wiadomość. Prosić o pomoc lub dobić im kogoś. Mogę nim zrobić karierę rapową lub skompromitować ją słowem przed tobą. A ponoć to tylko słowo. Mogę nim budować wizerunek, który mija się z prawdą, albo nim manipulować ludzi jak kłamstwo. Słowo to ciekawe słowo, dziwne. Wypowiadamy je naszym językiem, a gromadzimy je przez małżowinę. Słowem codziennie też myślę. Słowo to składa się z liter i można je składać te zdania na bicie. Ciekawe, że jest nieskończoność wariantów, jak można je łączyć ze sobą w psychice. To są tajemnice, a ja je próbuję zrozumieć na moją logikę i paradoksalnie używam do tego słowa. To jak perpetuum mobile. Myślę, że można o słowie powiedzieć tak wiele słów. Słuchaj, i jedno czego nie można, to że nie ma wpływu na mózg i ducha. Uwierz na słowo, zaufaj. Ja, uwierz na słowo, zaufaj mi. Słowa to klucze do ducha, drzwi. Jak jakiś diabeł zapłuka, milcz i go nie słuchaj, nie wpuszczaj złych. Mogą mieć złoty mikrofon, flexować się w loto i wozić jak boss. Mogą nawijać, że dobro jest najlepszą drogą i dodawać słowom tę moc. Ludzie tu wszystko mogą, no bo to tylko słowo. A może zmyśla mordo, no bo to wyda owoc. Mogą nawijać o dragach i kłamać, a w tekstach niech leje się krew. Mogą nawijać, że prawda to jedyna brama do poznania świata i serc. Ludzie tu wszystko mogą, no bo to tylko słowo. A może zmyśla mordo, no bo to wyda owoc. Słowem to będą próbować cię zabić, synem nie zranią cię tak jak słowami. Ja nimi pomóc to chcę małolatom, co nie wierzą, że da się wszystko naprawić. Słowa to bóli, słowa to dary. Ja potrafię wyczuć je między wierszami. A jak zarzekają się i dają słowo, to uważaj dzieciak, bo lubią to slang. Zmanipulowani do granic, przegrani znowu. Że mam wierzyć ci na słowo, musisz dać mi powód. Nie mam tu nic, oprócz paru nałogów i paru mentorów i paru kłopot. Ja sama na nich ich słowa to nic. Nie liczy się zysk dla mnie ani dochód. Na wodę pit to gadanie ich słowa to kit i mówią to znowu. Uważaj co mówisz dzieciaku, uważaj, bo może ranić to. Słowem zabijamy dobro w nas, słowem możemy też stwarzać zło. Uważaj co mówisz dzieciaku, uważaj, bo może ranić to. Słowem zabijamy dobro w nas, słowem możemy też stwarzać zło. Mogą mieć złoty mikrofon, flexować się w loto i wozić jak boss. Mogą nawijać, że dobro jest najlepszą drogą i dodawać słowom tę moc. Ludzie tu wszystko mogą, no bo to tylko słowo. A może zmyśla mordo, no bo to wyda owoc. Mogą nawijać o dragach i kłamać, a w tekstach niech leje się krew. Mogą nawijać, że prawda to jedyna brama do poznania świata i serc. Ludzie tu wszystko mogą, no bo to tylko słowo. A może zmyśla mordo, no bo to wyda owoc. Mocny tekst, słowa klucze. No i otworzyliśmy te drzwi trochę może jak puszkę Pandory. Tał i goście. Zaprosiłeś gości na płytę. Zaprosiłem gości na płytę i dobierałem ich w konkretnym kluczu. Nomen omen. A no właśnie raperka, którą przed chwilą słyszeliśmy, jest to taki rodzynek na naszej polskiej scenie rapu. No bo przede wszystkim kobieta, dziewczyna, a po drugie też no taka postać, która Wnioskując z jej tekstów, można wysnuć taki wniosek, że ma pragnienie, aby jednak właśnie iść w taką drogą, o jakiej mówiłem w naszym poprzednim wejściu, czyli budować ludzi swoimi słowami. Ja też właśnie zapraszam tak różnorodnych gości tutaj. Z jednej strony mamy Łonę, który, prawda, jest, podchodzi bardzo pieczołowicie do tekstów. Z drugiej strony mamy właśnie Karę, bo taki ma pseudonim ta dziewczyna, czy też właśnie w utworze hip-hop Kacper HTA, którzy są reprezentantami ulicznego stylu rapowania. No i właśnie te słowa klucze to są takie klucze do drzwi ulicy, bo też znam bardzo dobrze realia życia tak zwanego ulicznego i też mam właśnie takie pragnienie, żeby tam z tym słowem iść. Ze słowem do ciebie idę, jak mówił pan Skrzek w mojej ukochanej kapeli SBB. Kto by pomyślał? No oczywiście. A jeszcze tak. Wiele razy będziemy musieli odsłaniać te kolejne warstwy cebuli z wrażliwości i z historii muzycznej Tau. Oddaję ci z powrotem głos, ale, bo skończyliśmy na Skrzeku i tu ci przerwałam. No właśnie, ta cebula to też ma taką symbolikę uliczną troszkę. Rzeczywiście troszkę te cebule tam obieram z warstw. No natomiast jeśli chodzi o pana Skrzeka, którego serdecznie pozdrawiam, no to ja od dzieciństwa byłem w zasadzie zafascynowany twórczością SBB. Mam kolekcję praktycznie wszystkich najważniejszych płyt winylowych SBB. Trochę się inspirujesz w swojej muzyce nimi? Czym myślisz, masz z tyłu głowy ich muzykę, kiedy tworzysz swoją? Przede wszystkim myślę, że SBB naprowadziło mnie na taki trop w tworzeniu swojego stylu muzycznego, ponieważ Józef Skrzek był, jest, myślę, zafascynowany tak jak ja kosmosem. I on gdzieś tam, myślę, że w tym kosmosie usłyszał pewne harmonie, które stały się charakterystyczne dla SBB. Zresztą tak na marginesie, kilka miesięcy temu zimą miałem okazję być po raz pierwszy wreszcie po reaktywacji SBB na ich koncercie. To było dla mnie też duże przeżycie. Usłyszeć wreszcie panów na żywo, którzy są naprawdę w świetnej formie. To taka dygresja. A wracając do tematu kosmosu i twórczości i tego miksu, no to właśnie te harmonie, które są nieoczywiste, te nutki, które czasami pojawiają się w kompozycji, które ludzkie ucho oczekuje, a jednak pojawiają się inne, bo no właśnie to jest też ciekawe i myślę, że pozwolisz, że powiem jeszcze zdanie, że my jako ludzie jesteśmy obdarzeni niesamowitymi talentami, zdolnościami, ale potrafimy pójść do muzeum, wpatrywać się w jakiś piękny obraz przez 10 minut, kontemplować go, zachwycać się nim. No później podchodzimy do kolejnego, jesteśmy tam przez te 5 minut, a finalnie kończymy naszą trasę po muzeum, podchodząc do każdego albo mijając dosłownie w sekundach kolejne dzieła sztuki, ale proszę sobie przypomnieć, jak siadamy nad brzegiem morza i potrafimy się 5 godzin wpatrywać w fale uderzające o brzeg, o brzeg morza, czy wpatrywać się w ogień godzinami, czy też właśnie w kosmos. I to jest fascynujące, że jednak siła wyższa, ten mój kochany Pan Bóg, jest najznakomitszym artystą i myślę, że właśnie dlatego w tym kosmosie odnajduję tak wiele inspiracji, bo spadały nam persajdy i paliły się w atmosferze, plus szczęśliwcy mieli okazję zobaczyć zorzę polarną. No i właśnie potrafię siedzieć w ogrodzie przed swoim domem i godzinami wpatrywać się w gwiazdy. Niby one zawsze tak samo są usytuowane, a jednak zawsze inne. Także fascynacja SBB na pewno wpłynęła na kształt mojego stylu muzycznego. No mam jeszcze mnóstwo innych inspiracji. O których jeszcze powiemy, mam nadzieję, w kolejnych spotkaniach, bo tak nam się dobrze rozmawia i wsłuchuje w twoje utwory, że właściwie został nam na zamknięcie jeden utwór. I tu mam dylemat. bo z jednej strony chciałam się zapytać ciebie o bohaterkę utworu Chciałbym cię spotkać po śmierci, a z drugiej strony myślałam sobie, że nasze spotkanie moglibyśmy spuentować utworem Latarnik. A zatem który utwór na zamknięcie? Ja myślę, że zdecydowanie Latarnik. Nie dlatego, że utwór Chciałbym cię spotkać po śmierci jest dla mnie nieistotny. Ale odpowiadając na twoje pytanie tak na szybko, no to Chciałbym cię spotkać po śmierci jest napisane w taki sposób, żeby każdy, kto cierpi z powodu straty kogoś bliskiego, nie potrafi się z tym pogodzić, mógł jakoś odnieść to w swoim sercu do swojej historii i pocieszyć, pokrzepić, że jednak my jako ludzie wierzący mamy tę wielką nadzieję, że któregoś dnia jak nadejdzie ten moment, kiedy będziemy przechodzić do życia innego, będziemy mieli możliwość spotkać nasze ukochane osoby tam, gdzie ja głęboko wierzę, że spotkamy, czyli w tak zwanym Królestwie Niebieskim, a Latarnik to utwór kończący album i też myślę, że świetny sposób na to, żeby zakończyć naszą rozmowę. Miło bardzo. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać. Mam nadzieję, że następnym razem to spotkanie odbędzie się już oko w oko przy trójkowym mikrofonie, ale muszę zadać jeszcze, dziękując ci, jeszcze jedno pytanie. Czy ta ulica, o której opowiadasz, pełna dzieciaków, przez lata zmieniła się? Czy ty tam jeszcze chodzisz po tych ulicach? Nie zmieniła się. Jest gorzej? Ona jest takim miejscem... może powiem tak. Kiedyś w czasach Starego Testamentu ludzie trędowaci byli spychani na pustynię, w miejsca, gdzie były jaskinie i nie mieli wstępu do miasta. Nawet jeśli chodzili po mieście, to musieli rozdzierać swoje szaty, jak to jest napisane, i krzyczeć w niebo głosy, że są trędowaci. I wtedy nikt nie mógł ich dotykać, bo stawał się nieczystym według tradycji żydowskiej. I właśnie niestety możemy ten obraz przyrównać do tej właśnie ulicy, że jednak jest tam dużo dzieci, które czekają na to, żeby powiedzieć im, że ich trąd nie jest chorobą nieuleczalną, że istnieje normalne, dobre, zrównoważone życie pełne miłości, piękna, kreatywności, tylko... Oni go nie znają, I też moja twórczość ma za zadanie pokazywać te ulice i tych ludzi z tej ulicy w innym świetle, że to są po prostu osoby, które potrzebują nas, żebyśmy wyciągnęli do nich rękę i pokazali, że jest życie bogate w dobro i można te pełnię szczęścia osiągnąć. Tylko że ktoś musi pokonać w sobie ten wstyd i tą barierę wewnętrzną, która powoduje u nich obrzydzenie do ludzi tego pokroju, więc jest tam dużo do zrobienia. Ja swoje robię, będę właśnie ruszał w trasę koncertową na jesieni, jednocześnie też organizując spotkania darmowe, otwarte dla wszystkich, którzy chcieliby wysłuchać mojej opowieści życia. Także jeśli te wszystkie informacje można znaleźć gdzie? Można znaleźć na moich social mediach, jeśli ktoś sobie wpisze TAU w wyszukiwarkę, to najpewniej znajdzie. I wkrótce będę właśnie podawał kolejne informacje na temat trasy koncertowej oraz tych spotkań wspomnianych, które organizujemy za pośrednictwem moich słuchaczy, ponieważ one są darmowe, więc postanowiłem zaangażować moich słuchaczy w organizację tych spotkań, żebyśmy poczuli taką więź, jakąś siłę wspólnoty, bo staram się jednak tę wspólnotę z moich słuchaczy budować. Także zapraszam wszystkich serdecznie. Zapraszam. To pięknie, to już w takim razie umawiamy się na spotkanie po kilku takich twoich spotkaniach, żebyśmy opowiedzieli, co się działo i jakich ludzi spotykasz i jakie są owoce tych spotkań i koncertów. A latarnik niech zaświeci tym dzieciakom wszystkim na ulicy i nie tylko dzieciakom, wszystkim, którzy potrzebują dobrego słowa. Bardzo ci pięknie dziękuję. Tau był naszym gościem. Ja również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki, ciebie, panią realizator naszej rozmowy. Renatę Szewczak. No i do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia i do usłyszenia. Tau, Latarnik i Agnieszka Trzeciakiewicz. My mamy być światłem i oświecać drogi jak latarnie. Nieustannie świecić światłem i zagubione statki prowadzić do portu jak latarni. Moi koledzy dawno pozakładali biznesy. Jedni mają małe sklepiki, inni wielkie sklepy. I chodzą na co dzień w eleganckich marynarkach. Wiedzą co jest modne, w jakich jadać restauracjach. A ja siedzę tu drugą dekadę na latarni. Daję sobie nawet radę, chociaż bywam słaby. To co najbardziej doskwiera to chyba samotność. Wchodzę wtedy na te wieże i się gapię w kosmos. Nocą jest tu bardzo pięknie, gdy miliardy gwiazd migotają, a firmament ma nieziemski blask. Wow, fale rozbijają się o skały tworząc szum. Zresztą sam posłuchaj tej melodii wielkich mórz. Pewnie doszukujesz się tu metafory i istnienia. Jak ją znajdziesz to mi powiedz, bo mi gdzieś zniknęła. A teraz wybacz, bo nadpływa ktoś. Muszę zapalić latarnię, żeby odnalazł ląd. Ja. My mamy być światłem i oświecać drogi jak latarnie. Nieustannie świecić światłem i zagubione statki prowadzić do portu jak latarni, by dotarli. Nie mając wiedzy pozostajesz w ciemniach. Jeśli odpływam, no to z intelektualnych płycizn. Od nienawiści, gdy bez sensu trawi bliźnich. Od zgubnej melancholii i bez kresu czarnych myśli. W stronę światła, pilnie bez utraty bliskich. Wątpliwej sławy nie ma dziś bez hejtu krwawych igrzysk. Bez kontrowersji i bez steku tanich wyzwisk. Zobaczyć chcę z pokładu linię brzegu skarby wyśnić. Życzę mocy, byście się nie dali skrzywdzić. Zejdzie najwyższy i przecież tu zbawi wszystkich. Z nim przeżyjesz sztormy, by bez lęku karmić wilki. Każdy oddech szczęścia. Życie nieustanny wycisk. A hausty whisky, sztachy z fifki chciały zabić instynkt. Z wolna docieram, widzę wreszcie kształty wyspy. Jako światło nadal płynę, w grzechu chciałbym czysty. Całkiem nagi, ale przybędę ubrany w blizny. Na lądzie wreszcie widzę cię, zbieramy siły, bo Koci Engram NWH. My mamy być światłem i oświecać drogi jak latarnie. Nieustannie świecić światłem zagubione statki prowadzić do portu jak latarni, by dotarli. I tak siedzę na tym gnieździe i układam słowa. Czasem je wysyłam w przestrzeń alfabetem Morsa. Staram się jak mogę szczerze ich nie zafałszować. Ale tak do końca nie wiem jak je zakodować. Mam nadzieję, że oświetlę ci drogę do portu. W sumie to tylko nadzieję, resztę daję słowo. Niech pracuje w twojej duszy już na pełen etat. Ja tam mogę coś wydusić ze swojego wnętrza. Opiekuję się latarnią już tak wiele lat. A nikt nadal nie ogarnął, że to jestem ja. W sumie może to i dobrze, niech mnie nie czytają. Kogo obchodzi latarnik, kiedy mają światło? Moi koledzy dawno pozakładali biznesy. A ja siedzę na latarni, każdy gdzieś tam siedzi. Wyszedł mi jak byli Mary, grymy prawie Abba. Bo to wszystko groteskowe, ale jednak prawda. Gdybym ci powiedział, bracie, że znalazłem port, dryfowałbyś dalej, czy zawrócisz statek, ha? Tak zostaniesz na tym oceanie w czarną noc. A jak cię zastanie sztorm, co? Przecież płyniesz już tak długo, ale nie wiesz dokąd. A na horyzoncie pusto, tak jak i wokoło. Kręcisz się codziennie w kółko, nawet nie wiesz po co. A jak zaczniesz w końcu tonąć, wiesz, życie przypomina ten ocean nie bez przyczyn. Pod powierzchnią wielka głębia, a pozornie płytki. I wygląda jak pustelnia, to sama woda. A pod spodem niewiadoma. Zobacz, spróbuj chwycić wodę dłonią i zatrzymać w niej. Taki pomysł jest utopią, wiesz, nie da się. Życie jest tak nieuchwytne, chociaż wszędzie jest. I też ma głęboki sens. Yeah. O, yeah, yeah, yeah, yeah. King Vinci, yeah, yeah, yeah. Haha, Bozon Rekord. Mordo, powiedz coś miłego, zamiast ciągle się krzywić. Bo lepiej jest się kochać, niż się ciągle nienawidzić. Może pokaż w końcu uśmiech na twarzy. Bo widzę tylko złość albo smutek i fazy. To nie jest takie trudne, bracie, mówię ci, spróbuj. Może dawno nie próbowałeś, umiesz wyjść z bólu.